Zoals kan u die hebben als u geen slimme meter heeft. En heeft u recht op een schadevergoeding bij een kapotte omvormer. En verder financiële schade bij arbeidsongeschikte na een pensioennabetaling. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Hoe krijg je jonge criminelen weer op het rechte pad? Zou je hen moeten drillen, zoals ze in het leger doen, om ze discipline en fatsoen bij te brengen? Het heeft mijn leven compleet veranderd. Ik kon mijn droombaan uitoefenen die ik altijd al wou. Daar heb ik zelf niet voor mogelijk gehouden dat dat mogelijk was met de situatie waarin ik leefde. Het heeft me gewoon zoveel toekomstperspectief gegeven. Uit onderzoek van het Misdaadbureau blijkt dat 240 probleemjongeren, veelal met een strafblad, de kans hebben gekregen een opleiding te volgen in het leger. 31 van hen zijn daadwerkelijk militair geworden. En 136 andere deelnemers zijn terug naar school of aan het werk gegaan. Bijvoorbeeld in de horeca of in de bouw. Daarover is hier te gast oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf en criminoloog Peter van der Laan. Via een live verbinding is ook majoor Steven Baan bij ons vanuit Curaçao. En uiteraard is onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over het drillen van probleemjongeren. Nu eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Wekenlang was half Nederland in de ban van het populaire programma B&B Vol Liefde. En nu doen er vreemde verhalen de ronde over Thalia. Die kennen we natuurlijk van haar avontuur in de watermolen van Leendert. Zij zou verschillende oudere mannen hebben opgelicht. Ja, Rick, dit is de mogelijkheid voor ons om het een keer over en misdaad te hebben en over ons favoriete programma. Eindelijk is het zover. Nee, maar het is wel een hele serieuze zaak natuurlijk. Zeker. Want de dochters van twee slachtoffers, die hebben een verhaal gedaan bij RTL Boulevard. Ja, hun vaders, beide overigens flink op leeftijd in de 80, zouden Thalia een aantal jaar geleden hebben ontmoet op zogenaamde datingavonden van een dating-app. In Eindhoven heeft dit allemaal plaatsgevonden. En volgens de dochters is er flink wat geld weg. En dat maakt natuurlijk een enorme impact, zo vertellen ze bij RTL Boulevard. Mijn vader had nooit geen geld meer over. Mijn vader kwam bij mij vragen om geld. En dat ik zei, papi, ik krijg alleen maar eten. Ik krijg geen geld meer, want Thalia krijgt het, niet jij. Op een gegeven moment was mijn vader zo vermagerd. Dan kwam hij weer met mijn blauw oog. Dan kwam hij weer met zijn arm kapot. Allemaal blauwe plekken. Het was verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Dan was er weer geld uit zijn portemonnee weggehaald. De spullen van mijn vader uit huis weg waren, die ze nooit meer teruggaf. En ze denkt alleen maar aan geld. Ze loopt zo van man naar man. Dat doet ze gewoon. Ja, het is wel heel heftig natuurlijk, als het waar is. Ja. Want die slag om de arm moeten we natuurlijk maken. Wat zegt Thalia er zelf over? Ja, volgens Thalia zit het verhaal heel anders in elkaar. Dit mag het hopen. Ja, zeker. Ja. Zij heeft er een andere kijk op. Ze zullen mij niet kapot krijgen, laat ze weten. En RTL Boulevard heeft ook B&B-eigenaar Leendert, waar zij natuurlijk in het populaire programma te gast was. Dansje maakte, ja, elkaar versierde. Nou, we weten allemaal hoe het is afgelopen. Nou, en Leendert laat in een reactie aan RTL Boulevard weten dat hij zich hier helemaal niks van voor kan stellen. Dus ja, bij hem is het hoe het nu lijkt niet gebeurd. Ja, en waarom we het hier nu ook over hebben, is omdat wij vorige week een aflevering hebben gemaakt over ouderen die opgelicht worden. Waarom zijn juist zij nou vaak een gewilde prooi? Hoe gaan daders te werk? Luister die aflevering vooral even terug, zou ik zeggen. Want in je favoriete podcast-app kan je gewoon zoeken op het Misdaadbureau. Ja, dan kan het niemand ontgaan zijn. De temperaturen schieten door het dak. Maar helaas, met de stijging van de temperatuur neemt ook het risico op ontsporingen toe, Rick. De Volkskrant ging deze week op pad met strandagenten in Den Haag. En die merken dat natuurlijk ook. Ja, heerlijk nazomerweer. Warme temperaturen, ontzettend heet voor de tijd van het jaar. Ook zo begin september. Maar de combinatie lekker weer en strand, ja, die gaat vaak mis. En Scheveningen heeft natuurlijk al jaren te maken met overlast op dat gebied. Nou, denk aan geweld, alcohol en drugsgebruik, intimidatie. En je denkt dan, ja, de overlast is klaar als de zon onder is. Dan gaat iedereen naar huis. Nou, dat is dus niet het geval. Want juist die zon in combinatie met alcohol, de hele dag lekker drinken op het strand. Ja, dan in de avond. Juist tot in de vroege uurtjes. We hebben hier een criminoloog aan tafel, Peter van der Laan. Is dat nou inderdaad zo, dat mensen agressiever ook worden? Echt van die warmte? Nou, ik weet niet beter dan ook 10, 20, 30 jaar geleden. Was er altijd al een piek in bijvoorbeeld mensen die in voorlopige hechtenis werden genomen, omdat ze zich gemengd hadden in vechtpartijtjes en dat soort zaken. Juist dat soort de geweld. Piek in de zomer. En het was altijd in de zomer. En weet je, het is, bedoel, ik heb er niet voor gestudeerd, maar dit is wel een beetje een simpele verklaring voor te bedenken. Namelijk de gemoederen, die raken echt verhit, hè, letterlijk verhit. Vergeet ook niet het alcohol- en middelengebruik. Veel mensen op straat. Lang op straat. Ja, weet je, van het een op het ander allerlei gedoetjes. En dus ook wel met enige regelmaat vechtpartijen enzovoort. Dus echt verbaasd ben ik niet. Nee, nou zit Steven Baan, majoor Steven Baan, natuurlijk op Curaçao. Volgens mij echt pal aan het strand, Steven. Klopt dat? Ik zal maar niet beginnen over de wuivende palmen en de mensen die met een cocktail in de hand over het strand lopen. Maar het klopt wel aardig. Ja, maar qua temperatuur is het ongeveer gelijk als hoe dat hier nu in Nederland is. Maar wat is het? Loopt het daar, lopen de gemoederen al hoog op het strand? Of is alles rustig en relaxed momenteel? Het is hier allemaal tranquilo. Tranquilo. Gelukkig maar, houden zo. Ja, dan hebben we nog een gek verhaal uit een Brits kustdorpje. Twee mensen die hun hondje uitliepen, die belden de politie. Want Rick, zij dachten echt dat ze iets verschrikkelijks hadden gezien. Ja, de twee liepen afgelopen woensdagavond langs een café en dachten getuigen te zijn van wereldnieuws. Ze zagen allemaal mensen op de grond liggen en iemand in dat café liep rond met een raar gewaad en die zou dan over allerlei, ja, op het eerste oog dode mensen heen stappen. Mensen dachten dat het een raar ritueel was. Een massamoordenaar aan het werk. Nou, massamoord. Ja, dat dachten zij. Ze waren helemaal in shock door wat er daar die woensdagavond gebeurde. Wat zij dachten tenminste. Nou, de politie rukte massaal uit. Grote paniek. Nou, wat bleek? Allemaal voor niks. Het ging namelijk om een yogalesje. Een yogalesje? Ja. Maar die mensen lagen zo stil? Ja, die waren helemaal verstijfd. Die lagen daar onder een kleed. Ja, je zag ze blijkbaar niet eens ademhalen. Wel heel ontspannen blijkbaar. Nou, want, Mart, dat je dan dit kan bereiken. En dat mensen echt denken dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Doe jij een yoga eigenlijk, Mart? Nee, maar de familie kijkt wel Midsommar Murders. En volgens mij heeft dit ermee te maken. Is de fantasie een beetje op hol geslagen dan, in ieder geval. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu het drillen van probleemjongeren in het leger. Het Misdaadbureau. Hoe krijg je jongeren die afglijden naar de criminaliteit weer op het rechte pad? Zou je hen in het leger moeten drillen om ze discipline en fatsoen bij te brengen? Al langere tijd zijn er grote zorgen over jeugdcriminaliteit in ons land. Uit nieuwe cijfers van het CBS deze week blijkt dat het aantal verdachten tussen 12 en 18 jaar met 12% is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Opvallend is ook het groeiend aantal meisjes dat verdacht wordt van misdrijven. Wat doen zij dan precies? Dat vroeg ik aan Mick van Wely, misdaadverslaggever van de Telegraaf. Wat je ziet is heel veel betrokkenheid bij mishandelingen. We zagen de afgelopen 2 jaar continu filmpjes opduiken van groepen kinderen die iemand anders in elkaar slaan. En veelvuldig ook door meisjes. Nou, dat zie je nu ook. Ik geloof dat er iets van 500 van dat soort zaken waren. Ik moet wel tegelijkertijd zeggen dat je moet altijd voorzichtig zijn met snel conclusies te trekken. Het kan maar zo zijn dat volgend jaar het aandeel meisjes weer enorm terugloopt. De meisjes rukken op, maar de jongens zijn nog altijd in de meerderheid. Waar worden zij dan vaak van verdacht? Nou, ook wel vermogensdelicten, maar we zitten ook bijvoorbeeld meer weer in geweldsdelicten. Wat je ziet, en dat is eigenlijk een trend van de afgelopen 2 jaar, is dat echt de jonge tieners, dus 12, 13, 14 jaar, dat die wat vaker verdachten zijn van straatroven, overvallen, geweldsdelicten, groepsmishandelingen ook. En ik vind de meest zorgwekkende ontwikkeling het oprukken van cybercrime. Ik heb meegelopen met de Haagse Recherche een maand lang om echt goed zicht te krijgen op jeugdcriminaliteit. Ik kon ongefilterd kijken naar alle video's, onderzoek en alles. En het viel mij op dat ze continu jongens uit het drugscircuit tegenkwamen in cyberonderzoek. Waar maak jij het meeste zorgen over als het gaat om jeugdcriminaliteit? Want het gaat echt om heel jonge jongens en meiden. Nou, het meeste zorgen maak ik me eigenlijk om het feit dat de jongeren steeds complexere problematiek hebben. Dus bijvoorbeeld een gebrek aan empathie. Echt een multiproblematiek. En dat het steeds complexer is om ze op het goede pad te krijgen, om ze te behandelen. En het drillen van jongeren in het leger? Ja, ik ben altijd heel erg voor herinvoering van de dienstplicht. Ik denk dat je jongeren lange tijd discipline leert, dat ze met elkaar samen voor een goede zaak bezig zijn. Je houdt ze van de straat. Ze krijgen regelmaat. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want wat blijkt, dat heb ik ook gemerkt bij de Haagse Recherche, dat soms jongens van 13, 14, die zich echt als monsters gedragen, echt gewoon meedogenloos, zonder empathie, heel gewelddadig, zet je ze neer in een andere omgeving, kunnen ze in één keer een heel ander mens zijn. Je moet je ook realiseren dat dat kinderen zijn die groeien op al met 3-0 achterstand. Moeder is alcoholist, vader is een crimineel, broer is een crimineel. Probeer dan maar eens normaal op te groeien. En ik denk dat zo'n tijdje, zo'n dienstplicht, dat heel goed zou zijn. Wij praten er hier aan tafel over door, want volgens oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf zou je inderdaad toch het leger vaker in moeten zetten om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Via een live-verbinding is ook majoor Steven Baan bij ons vanuit Curaçao, waar Nederlandse militairen al langer probleemjongeren drillen. En hier aan tafel zit ook criminoloog Peter van der Laan en onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Majoor Steven Baan vanuit Curaçao. Je bent daar niet gezellig op vakantie, maar voor werk. Wat doen jullie daar? Defensie in het algemeen is hier natuurlijk bezig om te zorgen voor de externe beveiliging van het Koninkrijk. Vaak staan we in de kranten omdat er bijvoorbeeld drugsvangsten zijn gebeurd door zowel de kustwacht als de marineschepen die voor de kust liggen. We zijn ook gereed voor inzet voor zogenaamde hadderoperaties in het geval dat er een orkaan over een van de eilanden heen trekt. We zijn in ieder geval knap druk bezig met van alles en nog wat. Vakantie zit er dus echt niet in. Het is hard werken. Maar jullie zijn daar ook begonnen met een nieuw traject met probleemjongeren. We hoorden net al even over de toename van het aantal verdachte meisjes. Hè? Meisjes die de fout ingaan. Gaat dat zowel om jongens als meisjes? De doelgroep die we opleiden zijn zowel dames als heren. En dat wisselen we elke keer af, zodat we ze niet gelijktijdig hebben. Dus de ene keer is het een groep dames, de andere een keer een groep heren. Die we dan een sociaal vormingstraject aanbieden als onderdeel van een groter geheel. Ja, want waarom is dat dan los van elkaar? Waarom niet tegelijk? Ja, het heeft ook een stukje te maken met cultuur. En ook de achtergrond van de jongeren. Het is wijzer gebleken om de jongeren te scheiden in dames en heren. En op dit moment nog niet gemeenschappelijk door elkaar heen in een opleiding te sturen. Ja, want even dan in het algemeen over wat voor jongeren hebben we het. En dan bedoel ik, wat hebben ze op een kerfstok, wat voor jeugd hebben zij gehad? Ik hoorde elke keer het woord criminelen. Het is niet zo dat iedereen die bij ons binnenkomt een crimineel is. Het zijn jongeren die veelvoudig de scholen vroegtijdig verlaten hebben. Daardoor hebben ze minder kans op de arbeidsmarkt. En het risico bestaat dan dat ze eventueel afglijden naar criminaliteit. Ja, om te voorkomen dat ze dus afglijden. Maar ook een licht strafblad is niet per se problematisch, toch? Ja, dat is correct. Je moet je ook voorstellen dat er verschillende manieren zijn om tussen haakjes crimineel bestempeld te worden. Wij hebben geen zware criminelen bij ons. We hebben geen moordenaars rondlopen. Geen zware geweldsdelicten. Ja. Je moet je voorstellen dat ook in Nederland heb je jongeren die in de problemen komen. En we hebben natuurlijk best wel een goede rechtshulp in Nederland. Dat is afhankelijk een beetje ook van inkomen. Dus als jij hier een minder goede advocaat hebt gehad, dan kan het zijn dat je voor iets heel lichts misschien toch zwaarder gestraft wordt dan anderen. En daardoor niet aan de beurt komt om eventueel nog een opleiding te gaan volgen. We willen zo nog alles weten over hoe dat nou precies, hoe de dagelijkse praktijk er dan uitziet. Maar Rick, toch eerst even, het is niet toevallig dat ze dit op Curaçao doen, hè? Nee, zeker niet. Nee, velen van ons zullen het eiland vooral kennen als een tropisch oord. Jaarlijks gaan duizenden Nederlanders die kant op. Ik wil er ook nog wel eens heen. Zeker, dat lijkt me ook heerlijk. Maar het eiland heeft te maken met forse problemen. Nou, een kleine greep. Wekelijks zo'n 20 inbraken, 8 overvallen met geweld, waarbij ook wapens worden gebruikt. En het neemt ook toe, niet eerder was het aantal delicten zo hoog als in januari van dit jaar. En gaat het dan ook juist vaak om jongeren? Ja, deze problemen spelen zeker ook bij jongeren. Dat vertelt Sarcelinde Sousa. Zij is als projectleider betrokken bij het project op de Antillen. Jeugdwerkloosheid is een groot probleem hier op Curaçao. Te veel jongeren stoppen gewoon vroegtijdig met school of komen in aanraking met justitie. En hierdoor groeien zij op zonder reële kans op de arbeidsmarkt. Zij zijn genoodzaakt om te leven van door de overheid verschafte uitkering of zoeken hun heil in criminaliteit. En dat is wat we eigenlijk willen voorkomen met dit project. Dat de jongeren toch wel gedegen opleiding hebben. Hebben ze dat niet, Nou, prima, dan geven wij hun een tweede kans dat ze via dit project toch wel het arbeidsmarkt op kunnen. We hebben de jongeren niet gedwongen bij ons die deelnemen aan het project. Het zijn gemotiveerde jongeren, ze komen vrijwillig bij ons. De een is meer gemotiveerd dan de ander. En tijdens het project zelf leren ze zichzelf kennen. En daarin merk je dan wel dat het een het succesvol kan afronden. En de ander die stopt vroegtijdig. 75% ronden het succesvol af. Marten Kruijf, ben jij wel eens op Curaçao geweest voor een militaire training? Niet voor een training, maar we hebben daar als landmacht hadden we elke 4 maanden daar een rotatie, noemen we dat, van ongeveer 100 soldaten die erheen gingen. Om de mariniers en de marine te helpen met de veiligheid van het eiland. Want hoe zwaar is het om daar te trainen? En zeker voor een beginnende militair, laat staan voor iemand die dat helemaal niet gewend is. Nee, dat is echt een uitdaging. Je moet ook gewoon wennen aan de hitte en aan de vochtigheid. Daar kan je lichaam echt niet zomaar tegen. Dus je moet het langzaam opbouwen, dat doe je niet zomaar. Maar als je daar al woont, dan ben je natuurlijk meer aan gewend. Hè. Dat is wel een voordeel. Dat is anders, ja. Wat kan het nou die jongeren die aan zo'n traject meedoen, als we het echt even over Curaçao hebben, wat kan het hen brengen? Nou, wij zeggen altijd rust, orde en regelmaat. Dat is heel belangrijk om je leven op poten te zetten. En dit is niet alleen drillen, maar we noemen dat kloppen op de schouder en schop onder de kont. Je moet allebei doen. Het is beide. Ja, je moet streng zijn, zeggen 5 uur is 5 uur. En niet op jouw horloge, maar op mijn horloge. Maar je moet ook interesse hebben in die jongens en meiden. Je moet echt oprecht interesse in ze hebben. En kijken, wat drijft jou? Wat is jouw achtergrond? Waar zijn jouw angsten? Waar ben je goed in? Dus het idee van drillen, het echt afmatten, dat het alleen zou zijn. Nee. Daarmee zou het niet slagen, ook zeggen. Nee, dat is de helft van het verhaal. Ja. Peter van der Laan. Heeft Marten Kruijf daarin gelijk? Want jij hebt natuurlijk al, jij verdiept je als criminoloog al jarenlang in het fenomeen van dit soort militaire drillcamps. We gaan er straks ook nog even andere voorbeelden doornemen. Wat maakt nou dat het slaagt of niet slaagt? Dat is ingewikkeld, hè? Want het is niet het drillen of die nadruk op die fysieke training en de discipline. Dat is niet het werkzame element, zoals wij onderzoekers dat noemen. Dat maakt niet dat jongeren het wel of niet goed zullen doen. Dat er sprake zou zijn van orde, rust, regelmaat, noem maar op. Kijk, dat zijn wel belangrijke elementen. En ik heb al eerder vanavond allerlei aspecten gehoord waarvan ik denk van ja, dat zijn wel zaken waar we heel erg op moeten letten, waar we rekening mee moeten houden. En waar bedoelt u? Bijvoorbeeld werd gezegd over het profiel van die jongeren die dan meedoen aan het project op Curaçao. Die hebben een rugzakje. Geen school afgemaakt, moeilijk werk zien te krijgen. Vaardigheden, sociale vaardigheden, alles behalve optimaal ontwikkeld. Allemaal wat wij dan noemen risicofactoren die de kans op ontsporen, op afglijden naar, zeker doet toenemen. Dus op het moment dat je een project ontwerpt, bedenkt, maakt niet uit wat voor project, maar wat rekening houdt met dat soort factoren die als het ware stimuleren om die schoolopleiding weer op te pakken, die je kansen op werk doet toenemen, die je sociale vaardigheden die je nodig hebt in het, om goed te kunnen functioneren in de samenleving, als je die sociale vaardigheden kunt versterken, dan ben je een heel eind op weg. Daar heb je die discipline, dat drillen, heb je daar helemaal niet voor nodig. Laten we dan even toch van Steven Baan vanuit Curaçao horen hoe dat er dan in daar aan toe gaat. Hoe ziet dat traject er dan uit? Hoe lang duurt het bijvoorbeeld? Nou, in de eerste plaats is het heel belangrijk om te weten dat het traject waar veel over gesproken wordt, het sociaal vormingstraject, wat door Defensie wordt verzorgd, een onderdeel is van een groter traject. Ik zie het zelf in 5 fasen. Dat betekent dat de overheid van Curaçao is eindverantwoordelijk voor het geheel. Die doen in fase 1 de werving en de selectie. Dus ze benaderen jongeren die in hun bestand zitten of ze vrijwillig willen meedoen aan dit traject. Het belangrijkste is dat we mensen naar boven krijgen in fase 1 die vrijwillig zijn, die gemotiveerd zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat die motivatie vanuit henzelf komt. Correct. Je moet een intrinsieke motivatie hebben om dit te gaan willen. Als jij hier verplicht ingaat, dan kan je mensen wel een schop naar voren geven, maar dan kan je ook het tegenovergestelde bereiken. Het belangrijkste is dat je gemotiveerde, gedisciplineerde jongeren krijgt die uiteindelijk weer de arbeidsmarkt op kunnen gaan. Ja. Nou, de motivatie die moet in hun aanwezig zijn. In fase 2, het sociaal vormingstraject wat verzorgd wordt door de minister van Defensie, hier uitgevoerd door met name de lokale militairen, met onder andere een aantal Nederlandse militairen erbij. moeten zorgen dat ze gedisciplineerd uiteindelijk worden. Vervolgens gaan ze naar fase 3. Dat is een leerwerktraject. Die wordt weer geheel verzorgd door de overheid van Curaçao, maar ook op Aruba. Die moeten we niet vergeten, want daar gebeurt hetzelfde. Dan krijgen ze iets aangeleerd, een stukje educatie. Na die fase gaan ze eigenlijk in fase 4 stage lopen, zodat ze gaan bestendigen. En in fase 5 is de overheid druk bezig om te bemiddelen voor een baan voor die jongeren. En dan zijn we een aantal maanden onderweg alles bij elkaar, denk ik zo. Als ik dit al die fases zo hoor. Alles bij elkaar ben je dan een jaar onderweg. Ja, ja. En hoe ziet dan, wel, dat is dan lastig met die verschillende fases, maar hoe ziet dan een gemiddelde dag eruit? En dan bedoel ik toch dat wat we kennen uit het leger. Vroeg op, je bed opmaken, noem het. Hoort dat er allemaal bij? Ja, dat is correct. De 4 maanden dat wij het sociaal vormingstraject verzorgen, hè, als onderdeel van het grote traject, wordt voornamelijk nadruk gelegd op het bijbrengen van discipline. Discipline is iets wat eigenlijk al in mensen zit. Alleen je moet het eventjes heel duidelijk maken. En wat heel belangrijk is, dat je daar niet op een rigide manier mee omgaat, maar op een hele duidelijke manier. En dus hoe gaat dat dan in de praktijk? Nou, als je gewoon heel simpel voorwaarden stelt, en je bent daar consequent in, van je bent om 8 uur ben jij aanwezig. En als je dan om 7:58 aanwezig bent, dan is het wat we in dienst gewend zijn. En niet alleen de individu die te laat is aanspreken, maar ook de groep. Hoe het mogelijk heeft kunnen zijn dat die ene te laat is gekomen. Want je hebt als groep heb je een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Wat daarbij belangrijk is, is dat je dus de jongeren ook leert om aangesproken te worden. Op de juiste manier. Maar ook dat die jongeren zelf, als ze op aanmerkingen hebben, leren om andere mensen aan te spreken op een correcte manier. En hoe vinden ze dat? Gaan ze, want het lijkt me erg wennen. Dat valt eigenlijk wel mee. Want uiteindelijk ben ik van overtuigd dat iedereen het goede allemaal in zich heeft. Alleen je moet het even naar boven zien te krijgen. En als je in een omgeving zit waar een gelijkgestemde zit, dan is dat veel makkelijker om naar boven te halen. Als jij op zich een brave kerel of dame bent, die je bent op straat met jongeren die dat niet hebben, is het heel moeilijk om dat tentoon te spreiden, want dan lig je buiten de groep. Terwijl wij, als we binnen de hekken van de kazerne zijn, dan is iedereen op dezelfde manier gekleed. Op dezelfde manier spreken ze elkaar aan. We eten hetzelfde. Alles gaat hetzelfde. Die uniformiteit is gewoon ontzettend belangrijk om de groep wat bij te brengen. Ja, Peter van der Laan, criminoloog, zeg je, ja, dat groepsgevoel creëren en dus ook als groep aanspreken in plaats van als individu, werkt dat? Nou ja, ook hier geldt weer de vraag van, ja, helpt dat, werkt dat, maar waarvoor eigenlijk precies? Kijk, voor alle duidelijkheid, wat ik heb gehoord over het project Curaçao, wat ik erover heb gelezen, is dat een heel interessant project, omdat een grote maatschappelijke organisatie zich opwerpt als, wij gaan iets doen, wij willen iets betekenen voor problemen. Defensie in dit geval, en de overheid goed. Natuurlijk. Ja. En als ik hoor hoe er ook geprobeerd wordt om ook een soort nazorgtraject op gang te krijgen, hè, om ze als het ware toe te leiden naar werk, helemaal niks mis mee. Maar wat lastig wordt, is als we het gaan hebben over een andere categorie jongeren die aantoonbaar ernstige misdrijven hebben gepleegd en die bij wijze van spreken naar zo'n project zouden worden gestuurd, dus tegen de zin in, niet zelf gemotiveerd, en dat dan het idee zou ontstaan, als wij nu maar eens even flink de roe eroverheen halen, flink tegenaan, dan komt dat wel goed. Dan zal die discipline, die misschien bij iedereen aanwezig zou zijn, zou er nog uitkomen. En dat zou de kansen verbeteren. En dat zou, en dat is niet onbelangrijk, ook het gedrag waar we op willen reageren, wat we ongewenst vinden, dat bijsturen. Ja, nou, maar in hoeverre dat project op Curaçao zich op deze doelgroep richt, dat waag ik te betwijfelen. Het gaat dus om een andere categorie. En als het om een andere categorie gaat, waarvoor je inderdaad, nou ja, de toekomstkansen wil versterken, hartstikke goed. Maar let wel, het drillen, nou heb ik begrepen dat het drillen bij het Curaçaose project ook nog wel een beetje meevalt. Maar goed, er komen maar wel drillen, dingen in voor, zoals ze dat ook in het leger doen, hè, Mart? Zeker. Dat komt er natuurlijk heel, heel duidelijk in terug. Is Mart Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten, dat die motivatie, die vrijwilligheid, is dat wat het wel of niet succesvol maakt? Voor een gedeelte wel, ja. Maar je kunt ook anders benaderen. We hadden, ik zat in 2002 in Zeedorf, een grote eenheid, 800 mensen. En op een gegeven moment werden soldaten weggehaald omdat ze geen verklaring van geen bezwaar kregen. Die waren dus opgeleid, die waren goed, maar het ministerie liep achter met die verklaringen en de jongens werden weggehaald en de meiden werden weggehaald. Dan denk je, wacht even, wat is hier aan de hand? En dan duik je daarin en dan zie je dat het leger eigenlijk een kans was voor de jongens en meiden om een loopbaan te krijgen, om gewaardeerd te worden. En je weet niet wat er was gebeurd als je die kans niet had gegeven. Ja, want ze hadden dus dan iets in het verleden gedaan waardoor ze dat niet mochten. Ja, bezwaar, dan heb je, en dan praat je over zeden, misdrijven, over zware criminaliteit, maar over een winkeldiefstal. Of bijvoorbeeld iemand die van die koffiepoeder, van die melkpoeder in de fik had gestoken en 40 uur taakstraf had. Nou, dat deden wij op de KMA vroeger ook, niet verder vertellen. Maar hij is er dan voor veroordeeld. Prima soldaat, maar krijgt dan geen verklaring van geen bezwaar. En denk je, als wij nu niks doen, wat betekent dan voor de toekomst van de jongens en meiden? Glijden die dan af? En daar kun je wat tegen doen. Nou, zo zijn wij begonnen. We gaan zo doorpraten over hoe succesvol het traject op Curaçao is. Maar we horen ook het verhaal van Bas, die een moeilijke jeugd kende. In aanraking kwam ook met politie en justitie, maar die nu militair is. Nou, dat straks. Nu eerst het NOS-journaal met Sid van der Linden. NPO Radio 1. Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is lager dan voor de coronacrisis. Uit de jaarlijkse examenmonitor van het ministerie blijkt dat het percentage met 2 procentpunten is gedaald. Dit jaar kregen leerlingen voor het eerst weer te maken met het reguliere eindexamen zonder extra herkansingen. Rebellen hebben in Congo een babytweeling een bomgordel omgedaan. Die moest ontploffen zodra omstanders te hulp zouden schieten. Specialisten hebben de kinderen kunnen bevrijden. De rebellen willen met de actie de bevolking van Congo bang maken. RTL wil in gesprek met oud-deelnemers van Temptation Island. De afgelopen dagen traden meerdere mensen naar buiten met verhalen over psychische problemen na deelname. RTL laat weten voorlopig geen nieuwe seizoenen te bestellen. En Liverpool-speler Virgil van Dijk heeft een boete van £100.000 gekregen. In de wedstrijd tegen Newcastle United barstte de verdediger in woede uit tegenover de scheidsrechter. Van Dijk was boos omdat hij een rode kaart kreeg voor een overtreding. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Hoe krijg je jongeren die afglijden naar de criminaliteit weer op het rechte pad? Zou je hen in het leger moeten drillen om ze discipline en fatsoen bij te brengen? Hier aan tafel oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf en criminoloog Peter van der Laan. Via een live verbinding is ook majoor Steven Baan bij ons vanuit Curaçao, waar Nederlandse militairen al langer probleemjongeren drillen. En uiteraard is onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters in de cijfers en achtergronden gedoken. Mart, jij zou graag zien dat het Nederlandse leger, hè, hier in ons eigen land, ook veel meer ingezet zou worden om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Hoe zie je dat voor je? Is dat dan zoals we net op Curaçao, zoals ze daar doen? Ja, je moet vooral aan de voorkant doen. Voordat ze echt afglijden naar de criminaliteit, als ze niet weten wat ze willen, als ze een klein vlekje hebben, als je ze dan toch kunt binnenhalen, dan ben je heel effectief. En de principes die we hanteerden waren eigenlijk twee. Het eerste was inderdaad, je moest vrijwillig zijn. Hè? Dus je moest bijvoorbeeld 1700 meter lopen op de Cooper-test en niet 2400 meter. Nou, dat is heel simpel. En het is tijd. Dus als ze zijn aangenomen, dan neem je 2,5 jaar de tijd. Je haalt ze uit hun sociale omgeving, want die heeft vaak invloed op hun toekomst. Bijvoorbeeld iemand uit Rotterdam plaats je in Havelte. En dan zie je dat hij of zij gaat onthechten. En dan is het mooi dat je na verloop van tijd ziet dat iemand dan zijn eigen toekomst gaat oppakken en zijn eigen verantwoordelijkheid gaat nemen. Ja, want even voor de duidelijkheid, er zijn hier in Nederland al wel trajecten waarin dus jongeren de kans krijgen om bij Defensie aan het werk te gaan. Of in ieder geval dat zij dus geholpen worden. Dat zijn dus ook jongeren die bijvoorbeeld een strafblad hebben. Mart is daar al in 2014 mee begonnen, hè, met een pilot. Maar jij, Rick, hebt ook gesproken met iemand die ook vanaf begin af aan hierbij betrokken was. Ja, het is dus inderdaad niet zo dat de Defensie hier in Nederland dus op dit vlak nog niks doet. Marten Kruijf is 10 jaar geleden zo'n beetje jongeren met jeugdzonde geïnitieerd. En dat loopt nog steeds weliswaar dus onder een nieuwe naam. Nou, ik sprak deze week met kapitein buitendienst Ed Brust. Nauw betrokken ook bij het begeleiden van deze jongeren. Kwam ook veel bij ze thuis. En hij vertelde mij voor wat voor jongeren dit project nou precies is bedoeld. Jongeren die in het begin van hun middelbare schooltijd met drugs in aanraking waren geweest en zodoende een leerachterstand hadden gekregen of van school af waren gegaan, dus een schoollieden hadden afgemaakt. En dat werd dan van kwaad tot erger. Maar er waren ook jongens en meiden die in jeugdbendes hadden gezeten. We stelden wel heel erg hard voor onszelf op zedenmisdrijven en geweld tegen vrouwen en kinderen of gewapende geweldszaken. Dat was voor ons onacceptabel. Die kwamen er niet in. Het was een puur technisch gezien een personeelsproject voor jongeren die normaal gesproken niet in de aanmerking zouden komen om militair te worden. Dit was puur een insteek om die jongeren die bij de landmacht wilden werken, om die een kans te geven om dat waar te maken. En dan kregen ze als bonus mee dat wij ervoor gingen zorgen dat ze ook nog eens een keer met civiele diploma's de dienst uitkwamen. Zodat ze hun leven weer op de rit hadden. En jij stond toen ook aan de basis daarvan, hè, Marten Kruijf. Was toen ook jouw idee? Was het eigenlijk moeilijk toen om dat erdoor te krijgen? Ja, het was best wel moeilijk. En de toenmalige minister Hennis, die heeft er echt, die is er zelf achter gaan staan. En die is ook naar, toen heette dat nog volgens mij VNJ gaan, het ministerie van Veiligheid en Justitie, om ervoor te zorgen dat als de jongens en meiden dat traject zouden hebben doorlopen, dat ze dan een verklaring van geen bezwaar zouden krijgen. Dus eigenlijk weer terug konden keren in de maatschappij of bij de krijgsmacht blijven. En waarom was het zo lastig? Omdat het ook publicitair kan worden. Want dan krijg je weer het verhaal op bepaalde jongens uit achterstandwijken of meiden worden dan voorgetrokken ten opzichte van de rest. Wat natuurlijk niet zo is. En de andere kant is van de medaille. Elke jongen of meid die thuis zit in de waaiing of in de jeugdzorg kost ons gewoon een ton per jaar als het er niet meer is. Dus de business case was er ook nog een keer. Ga maar investeren in die jongens en kijk maar waar we uitkomen. Ja, en daar waar jij toen mee begonnen bent, dat traject, dat loopt nu nog steeds. Het heeft nu wel ook een andere naam, hè, Rick. Maar het principe is hetzelfde. Jongeren met eventueel een licht strafblad worden door Defensie op weg geholpen. Mogelijk uitzicht op een baan binnen de landmacht. Lukt dat ook vaak? Worden ze ook daadwerkelijk militair? Ja, we hebben even contact opgenomen met de Koninklijke Landmacht. En zij laten ons weten dat tussen januari 2020 en december 2022 240 jongeren mee hebben gedaan. Nou, dat betekent niet dat ons land nu ook 240 militairen rijker is. 31 van die probleemjongeren werken nu daadwerkelijk als militair. En dat klinkt dan in eerste instantie als weinig. Dat je zegt, nou, maar 31, maar... Maar niet iedereen is teruggevallen. 136 probleemjongeren hebben inmiddels een andere baan gevonden. Dankzij dus ook dit traject. Bijvoorbeeld in de horeca of in de beveiliging. En een aantal is terug de schoolbanken ingegaan. Nou, heb jij ook met iemand gesproken die het gelukt is? En die is ook echt militair geworden? Ja, zeker. Ja, ik sprak vanochtend met Bas. Dat is niet zijn echte naam, omdat hij liever anoniem blijft. Ja, nou, begrijpelijk. Ik wel. Ja. Hij heeft een lange weg bewandeld. Laten we even luisteren naar hoe hij daar nu op terugblikt. Nou, ik werkte bij een sociale werkvoorziening. Dat kwam omdat ik gedurende mijn jeugd uit huis geplaatst was. Daardoor niet in staat was om naar school te gaan. Ja, daardoor geen kans had om mijn diploma te halen. Zonder enig perspectief. Daardoor in mijn vrije tijd ook veel op straat gehangen. Daardoor ook in contact gekomen met politie en justitie. Niet voor hele grote dingen, want ik had een scooter. Maar ik had natuurlijk ook geen rijbewijs. Daardoor ging ik wel, de straat op, zeg maar, met mijn scooter. Ja, de politie die zag mij en die wilde mij natuurlijk aanhouden. Omdat ze het op een gegeven moment wisten dat ik geen rijbewijs meer had. En daardoor werd ik elke keer aan de kant gezet. En soms ging ik er ook vandoor. Een begeleider van mij, die ik had op het internaat waar ik zat. Daar heb ik altijd een soort contact mee gehouden via Facebook. En ik zag dat hij in samenwerking met Defensie aangegaan was. Ja, ik had hem een berichtje gestuurd van luister, als ik daar voor een aanmerking kan komen, dan zou ik daar heel graag aan mee willen doen. Omdat ik vanaf jongs af aan altijd al militair wilde worden. Het heeft mijn leven compleet veranderd. Ik kon mijn droombaan uitoefenen die ik altijd al wou. Daar heb ik zelf niet voor mogelijk gehouden dat mogelijk was met de situatie waarin ik leefde. Het heeft me gewoon zoveel toekomstperspectief gegeven. Op die manier heeft het mijn hele leven veranderd. In de goede zin ben ik blij dat ik het verleden achter kan laten. En zo is Bas dus militair geworden. En voor de duidelijkheid, bij het traject in Curaçao is dat niet het doel. Steven Baan vanaf Curaçao. Is het toch wel herkenbaar, het verhaal wat u nu van Bas hoort, in de reacties of dat wat het kan betekenen voor de deelnemers? Ja, beslist. Het is wel goed om te zeggen dat het doel van het hele traject is niet om militairen hier op Curaçao te werven voor het werk. Nee, precies. Ik noem het een bijvangst. Wij hebben van alle jongeren die tot dusver het traject hebben gehad, hebben we 2 liefhebbers gehad die geopteerd hebben voor de opleiding. Die hebben vervolgens de volledige opleiding ook gedraaid en succesvol. En die doen het ontzettend goed nu. Ja, want jullie beginnen binnenkort, of jullie zijn net begonnen aan de 4e lichting op Curaçao. Hoe succesvol is het? Wat weten jullie daarvan? Vallen er veel uit? Of juist gaat dat heel erg goed? Hoe zit dat? Van de jongeren die recentelijk gestart zijn, zijn er twee gestopt. Eentje omdat hij gewoon een vaste baan kreeg. Dus ja, dat was gewoon een kans die hij kreeg en die heeft hij gepakt. En de ander die had andere problemen, waardoor zeg maar, de motivatie niet hoog genoeg was om aan de opleiding te gaan beginnen of erin te blijven. Ja. Als ze dan uiteindelijk dus zoals Bas, hè, die we net hoorden, militair worden en Mart, weten dus ook de collega's niet dat, dat hij dit traject heeft doorlopen, lijkt mij. Nee, weet niet. Op het moment dat hij is aangenomen en dat hij begint in de opleiding, weet maar één iemand, namelijk zijn hogere commandant, dat dat iemand is met een apart traject. Voor de rest weet niemand dat. Dus hij wordt gewoon als of zij als volstrekt gelijke behandeld. En wordt er dan nog wel langer in de smiezen gehouden om te zien, hè? Juist ook die nazorg waar we het over hadden, dat ze niet terugvallen? Er is wel nazorg, omdat de commandant die het wel weet, die koppelt dan regelmatig terug hoe het eigenlijk gaat. Maar eigenlijk is dat zelden, want het meeste van die traject, dat zie je ook, 160 van de 240, gaat toch wel de goede kant op. Gaat eigenlijk wel goed. Ja, maar er zijn er ook 73 niet doorgegaan met dit hele verhaal, Rick. Waar komt dat door? Ja, dat zijn jongeren die het niet hebben volgehouden. Ze kwamen afspraken niet na of vielen terug in de criminaliteit. Nou, de Koninklijke Landmacht geeft mij een indringend voorbeeld van een deelnemer die ontzettend gemotiveerd was. Heel de tijd wel alle afspraken nakwam, maar op een gegeven moment toch de verleidingen van grote criminelen niet kon weerstaan. Nou, uiteindelijk is hij vastgezet voor een gewapende overval. Ja, en voor dat soort mensen is bij Defensie geen plaats. Ja, zou je dit nou, Marten Kruijf, en dan kom ik ook weer bij Peter, meer moeten doen? Hè? Want er is dus nu, hè, dat hebben we net allemaal gehoord, er is al een traject bij Defensie hier in Nederland. Maar volgens mij zeg jij toch wel van, nou, we zouden er nog veel meer uit kunnen halen. Kijk, wij doen het niet om te vullen. We doen het eigenlijk om jongens en meiden een tweede kans te geven. Maar als je het effectief wil zijn, dan moet je goed nadenken. We hebben wat wervende instituten die we hebben in Nederland. En ook vormeninstituten. En Defensie is daar eentje van. Hoe eerder je die ervaring van Defensie soms kunt gebruiken in de maatschappij, misschien des te handiger. Het is, laat me een heel simpel voorbeeld noemen. We zijn nu bezig met een pilot om op middelbare scholen veteranen die net met pensioen zijn in te zetten om het ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan. Want we weten, ongeoorloofd schoolverzuim leidt tot een verhoogde instroom in de jeugdzorg. Oké, en wat doet zo'n veteraan dan? Dus die gaat op huisbezoek. Die besteedt dus heel veel aandacht aan de familie en een jonge meisje wat niet naar school komt en probeert een band op te bouwen met die familie. En die probeert te kijken, wat is hier nou aan de hand? Waarom kom je niet? En waarom kan juist een veteraan dat dan goed doen? Nou, niet alleen een veteraan kan dat, maar een veteraan kan zich vaak snel aanpassen aan de omgeving. Want of je met een Afghaan praat of met een Bosje, dat is net anders. Dus je moet een beetje cultureel gevoel moet je daarvoor hebben. En een beetje vasthoudendheid, dat hoort er ook bij. Nou, dat zijn wat twee eigenschappen die gewoon veteranen hebben. En reken het maar uit, hè. Als je ze per maand zeg maar €1000 geeft, elk kind wat je uit de jeugdzorg weghoudt, scheelt je €100.000 per jaar. Ja. Dus die business case niet zo moeilijk. Ben ik toch even nieuwsgierig naar Peter van der Laan, criminoloog. Hoe klinkt dit? Zeg je, nou, dat leger, dat zouden we veel meer op die manier moeten inzetten. Veteranen. Nou, dit klinkt heel erg goed. Het klinkt hartstikke goed als belangrijke maatschappelijke organisaties zich willen inzetten voor deze categorie jongeren. Maar ik ga toch een beetje de partypoeper spelen. Ja, want ik voel wel de hele tijd een maar. Oh. Ja, er zit een groot maar bij. En dat is allereerst. Hè. Ik draai al een tijdje mee. Dus ik weet ook dat dit soort projecten, ook gedraaid door Defensie, die gaan zelfs veel langer terug dan toen de heer De Kruijf dat startte. Ja. Ik ben het project tegengekomen, De Uitdaging. Wat heet tegenwoordig niet De Uitdaging, maar het project De Uitdaging. Hier om de hoek op het terrein Krailo van Defensie, gestart voor probleemjongeren uit Amsterdam. Dat heeft een behoorlijk aantal jaren gedraaid, met wisselend succes in de zin van ook wel wat uitval, maar ook veel jongens die het wel afmaakten. Maar op een gegeven moment heeft Defensie daar toch toen de financiële stekker uitgetrokken. En waarom was dat? Onder andere omdat, ook al was dat niet het doel van het project, er toch weinig van de jongens doorstroomde naar het leger. Maar het was veel eer, ook het imago van dat project, wat niet helemaal duidelijk was in hoeverre het daadwerkelijk zou bijdragen aan het voorkomen van die problemen bij die probleemjongeren. Met andere woorden, het afgeleiden naar de criminaliteit. Of het echt te bewijzen is dan, of het echt werkt. Daadwerkelijk werkt. Nou kun je daar nog over van mening verschillen, van wanneer vind je iets effectief en wanneer vind je het niet effectief. Maar veel belangrijker was dat uit dat project naar voren kwam, zoals ook uit heel veel andere, ook in het buitenland, bekende bootcamp-achtige projecten, is dat die projecten die kunnen een bijdrage leveren, maar let wel, als daar een heel sterk accent ligt op militair-achtige orde, tucht en discipline, denk niet dat dat het werkzame element is. En waarom niet? Waarom werkt dat niet? Dat verandert weinig. Je kunt je op een gegeven moment gedragen en je houden aan de afspraken en doen wat je wordt gezegd. Ja, want ik kan wel voorstellen dat mensen dan denken van ja, nou ja, als dan maar zo. Ja, maar kijk, wij criminologen en pedagogen kijken ook naar als er gedragsverandering gewenst is, ongewenst gedrag, sprake is van ongewenst gedrag, waar komt dat vandaan? Nou, we horen heel veel over moeilijke jeugd. Overigens, dat moeten we niet bagatelliseren. Nee. Dat is een probleem, maar dat kun je niet zo 1, 2, 3 veranderen. Maar er zijn dus heel veel factoren die een rol spelen die het risico op probleemgedrag, crimineel gedrag, sterk doen toenemen. En dan zegt u, en wat je dan moet doen, logisch, ga dan kijken naar die factoren en probeer er wat aan te doen. Dus als deze projecten werken aan toekomstmogelijkheden, werk, opleiding, helemaal niks mis mee. Maar dat zijn dan de werkzame elementen en niet die tucht, orde en discipline. Ja, en er is nog één ding, hè, want er is echt heel veel bewijs voor dat juist dat zware accent op die orde, tucht en discipline, dat dat contraproductief kan werken op de langere termijn. Zelfs het tegenovergestelde. Tegenovergestelde. Daar zeg ik er meteen bij, wat ik heb gelezen over het Curaçaose project, daar zit het niet zo op, zoals we dat kennen van die Amerikaanse bootcamps, heel sterk op die orde, tucht en discipline. Dus mijn advies zou zijn, nou, dat kan wel een slagje minder. Laat die minder. Orde, tucht en discipline maar. Ga ik even naar de generaal buitendienst hier. Maar doe vooral die andere dingen. Geen orde, tucht en discipline. Nee, maar ik ben het er helemaal mee eens. Want toen heette dat Glenn de Mills. Dat kostte ontzettend veel kader, heel intensieve begeleiding. Dat was volgens mij 2 of 3 maanden. En we zagen eigenlijk dat het weinig opleverde. En we zijn toen 2 dingen anders gaan doen. We hebben gezegd, ga nou eens uit van vrijwillige basis. Dus een intrinsieke motivatie van de mensen zelf. En ga tijd eens laten meenemen. Want in 3 maanden kun je mensen niet losweken van hun sociale omgeving. Maar nu is het woord Glenn Mills gevallen. En dat is wel iets waar heel veel mensen aan denken als het gaat om die militaire drill. Toch, Rick? Er was een tijd en toen had iedereen het over Glenn Mills. Ja, een heropvoedingsschool naar Amerikaans voorbeeld. Ja, in 1999 kwam het naar Nederland. Bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar die in bendeverband met een groep het criminele pad bewandelden. De aanpak heel stevig. Dat ging er hard aan toe. Dat klonk zo, zo hoorden we in een film van Theo van Gogh uit 2004. Haal even je hand van je gezicht af, man. Wat wil je, weglopen? Geen rare tekens maken. Hier. Confrontatie 1. Door middel van handgebaren of uitdrukkingen met mijn gezicht maak ik je duidelijk dat je op moet houden met waar je mee bezig bent. Hè. Confrontatie 2. Hetzelfde verhaal. Ik kijk er boos bij. Wil je even je aandacht erbij houden, alsjeblieft? Confrontatie 3. Ik zal je vriendelijk vragen op te houden met waar je mee bezig bent. Je hand uit je zak. Je hand uit je zak! Confrontatie 4, verbaal indringen. Kappen ermee! Ga staan maar op de grond zitten. Confrontatie 5, verbaal indringen. Als je deze confrontatie niet kan accepteren, ga je verder naar confrontatie 6. Zo klonk dat. Maar ja, de Glenn Mills school, dat is er niet meer. Nee, het kreeg al vrij snel een behoorlijk omstreden imago. Nou, onderzoeken naar de effectiviteit, nou, die vielen tegen. Nou, veel meer recidivisten dan bij bijvoorbeeld andere inrichtingen. En ook binnen de muren van de kliniek ging van alles mis. Meerdere incidenten. En dus stopte het programma in 2009, een jaar of 10. Ja, en volgens mij, Peter van der Laan, vond je dat toen nog lang duren eigenlijk, hè? Want u was wel kritischer toen de tijd ook al op. Ja, het was een project wat echt breed omarmd werd. Ik vertelde het eerder al aan de redacteur dat destijds voor het eerst een jeugdprogramma gericht op het tegengaan van criminaliteit een regeerakkoord bereikte. Dus het werd echt breed omarmd. Flinke financiële en ook morele steun, net als voor sommige andere projecten. Maar de werking daarvan, die viel dus bitter tegen. En dat inderdaad, nou, het werd net al gezegd, veel recidieven, ernstige incidenten binnen de Glenn Mills school zelf. En ja, want wat we net hoorden, dat harder, zeg je, dus dat moet je helemaal niet zo willen. En zo moeten we het niet doen. Nee, en eerder noemde jij ook al iets van hoe goed is het eigenlijk om jongeren als een groep te benaderen. De Glenn Mills school, dat was nou bij uitstek een voorbeeld waar niet individueel benaderd werd, maar de jongeren als deel van de groep. Ja, dus als er één fout werd, dan werd iedereen gestraft. Precies, en dan moesten ze ook nog elkaar corrigeren. In feite is dat het recept voor gedoe en problemen intern. Maar toch zeg jij met Mart Kruijf, we hebben die lessen getrokken uit Glenn Mills. Ja, kijk, dat beeld is vaak het beeld wat in de maatschappij heerst over de krijgsmacht. Hè? De drill sergeant die staat te schreeuwen tegen een soldaat. Ik kan je zeggen, dat is niet de realiteit in de krijgsmacht. Zo ga je niet met mensen om. Duidelijk zijn is iets heel anders dan niet respectvol met mensen omgaan. Dat is een groot verschil. En een goede instructeur die kan eigenlijk beide. Ik zou niet zeggen, ga naar Kampen van Koningsbrugge kijken. Maar je kunt zonder te schreeuwen, kun je mensen heel veel laten doen. Door uit te leggen waarom je dingen wilt. Dus niet zeggen wat je het ook, maar waarom je het wilt. En als je dat doet, dan kun je veel meer uit die jongens en meiden halen. Nou ja, je slaat de spijker op de kop. En dat is nou ook waarom Glenn Mills School was niet een project van Defensie. Dat werd bij wijze van spreken door leken op dat gebied gedraaid. Dat was ook al niet zo'n goede start. Het voorbeeld van veel van de projecten, dat zijn die Amerikaanse bootcamps. Daar wordt het wel, en ik neem haast aan dat dat in Nederland ook wel een beetje er anders aan toe gaat. Maar er zijn prachtige foto's van en films van, waar inderdaad alleen maar gedrild werd en geschreeuwd werd. En nog eens 10 extra push-ups en nog eens 20 extra push-ups en verder helemaal niks. Toch, dat moet je dus niet doen, maar je moet dan, en dan ga ik maar weer even naar dat project in Curaçao en ook wat er hier in Nederland start. Als je dat andere eruit wil halen en als je dat de ondersteuning biedt, de nadruk geeft, dan ben je niet zo slecht bezig. Maar laat dat disciplineren en zo achterwege. Ja, toch zijn er wel nog elke initiatieven in ons land die dus niets met defensie per se te maken hebben, maar wel toch dat militaristische een beetje hebben. Of het bootcamp-achtige. Ja, het bootcamp-achtige. Meer echt een intensief traject voor een aantal weken. Nou, bijvoorbeeld in Rotterdam, daar heb je RRA. Dat is een stichting en zij werken samen met probleemjongeren. Ze bieden een bootcamp aan van 2 weken voor jongeren die in de problemen zitten. Nou, en het belangrijkste doel is het kweken van zelfvertrouwen met als doel daarna weer om aan het werk te gaan. En jij sprak ook hier een deelnemer. Ja, ik sprak deze week met Jimmy. Dat is overigens ook weer niet zijn echte naam. Hij wil ook graag anoniem blijven. Hij is geboren op Curaçao en op zijn 13e naar Nederland gekomen, zonder ouders. En op Curaçao groeide hij op in de criminaliteit en die situatie bleef in Nederland eigenlijk hetzelfde. Uiteindelijk zat hij vast voor een gewapende overval. Hij meldde zich aan voor de bootcamp en inmiddels blikt hij op deze manier terug op zijn leven. Het zag er heel anders uit en ik was ook als een hele andere persoon. Het was ingewikkeld, ik zeg je eerlijk. Ik had vooral een andere gedachte eerst en een andere mindset. Ik was heel veel op straat, ik was ook een gewelddadige jongen eerst. Maar toen heb ik gewoon keer op keer foute keuzes gemaakt. Waardoor niet alles ging lopen, maar uiteindelijk dacht ik van oké, misschien kan ik hier wel een nieuwe keuze in vinden. En heb ik een nieuwe keuze gevonden en sindsdien heb ik al de straatdingen gelaten. Doordat ik hier ben gekomen, heb ik geleerd om die oude dingen te verplaatsen voor nieuwe herinneringen. We hebben agressietraining geleerd. We hebben ook over doelstellingen geleerd en zulke dingen. Het heeft heel veel voor me betekend. In ieder geval ben ik een betere persoon dan eerst. Dit heeft me heel veel geholpen en heel veel zelfkennis gegeven en heel veel mijn gedachten veranderd over hoe ik mezelf wil zien. Ik werk nu in de logistiek en ik ben ook meer aan het kijken van hoe ik uiteindelijk naar iets echt naar mezelf ga. Dat ik een eigen bedrijf kan starten of zo. Maar dat komt wel met de tijd. Voor elke jongere die naar deze bootcamp komt, geloof in jezelf. Maakt niet uit wat er gebeurt. Als je blijft geloven, lukt het altijd. Ja, mooi om te horen. Als we dan weer even schakelen met Steven Baan, majoor Steven Baan op Curaçao. Als de jongeren daar dat hele traject succesvol hebben doorlopen, wat staat hen dan te wachten? Wordt dat groot gevierd? Hoe gaat dat? Nou, niet geheel toevallig. Vanavond hebben we dat de jongeren van het eerste en tweede lichting hun diploma krijgen. En daar wordt genoeg aandacht aan besteed. Wat ik heel belangrijk vind om te noemen, is, er wordt heel veel gesproken nu over dat militaristische manier, het disciplineren en dat soort dingen allemaal. En daar klopt, dat brengen we ze inderdaad bij in die fase 2. Maar wat ik al aangaf, in fase 3 worden ze bijgebracht in een stukje scholing. Gedurende het hele traject worden de jongeren ook begeleid door mensen met maatschappelijk werkachtergrond, mensen met een andere pedagogische achtergrond. Wij hebben niet alleen Nederlandse militairen, maar we hebben primair lokale militairen, zowel man als vrouw, die de jongeren begeleiden. Dus het is een totale vorming. Kijk, discipline, als je gaat kijken naar de vroegere belangrijke dingen, rust, reinheid en regelmaat, wij laten dat de jongeren zien. Kijk, zo kan het ook. Ik weet niet wat je gewend bent, maar zo kan het ook. We laten ze ervaren dat dat goed is. Ja. We gaan ze aanspreken op de groep en we laten ze ervaren wat de groepsdruk doet. Maar heel langzaam maar zeker gaan we ook naar het individu toe. En het individu kan voor zichzelf spreken. Niet alleen vanuit de groep, maar voor zichzelf. En dat is heel belangrijk voor een stukje zelfvertrouwen wat de persoon krijgt. Als hij vervolgens zelfstandig een opleiding ingaat en zelfstandig stage moet lopen en daar gecoacht wordt in plaats van gedrild. Dus ik vind dat er te veel nadruk wordt gelegd dat we van eigenlijk dag 1 tot aan het einde van het traject aan het drillen zijn. Alleen tijdens het SVT wordt er nadruk op gelegd, maar tijdens het SVT wordt dat wel afgebouwd. Ja, helder. Toch, Rick, dat hoe, wat je nou moet doen om te voorkomen dat ze afglijden richting die criminaliteit, is natuurlijk ook toch dit keer toch ook vaak weer terug in de politiek. Het is altijd een discussie die zo nu en dan weer oplaait. Die blijft af en toe oplaaien. Nou, ook nu weer, de verkiezingen komen er natuurlijk aan. En het CDA heeft al aangegeven erg voor de maatschappelijke dienstplicht te zijn. Nou, ik had deze week even contact met Tweede Kamerlid Harmen Krul van het CDA. En naar aanleiding van onze uitzending stelt hij Kamervragen. Want hij pleit namelijk voor een meer lokale aanpak waar ook Defensie bij betrokken is, juist om die probleemjongeren te helpen. Laten we even luisteren. We zien dat toch voor jongeren het bijkrijgen en het bijspijkeren van discipline, normen en waarden ontzettend belangrijk is. Ik heb zelf een militaire opleiding gedaan en ik kan echt zeggen dat er geen betere gelijkmaker is dan dat. Want bij zo'n militaire opleiding telt niet je sociale achtergrond, je opleiding, je kleur of je sekse. Je bent allemaal gelijk in een team en voor dat team moet je je inzetten. En die ervaring die kan echt heel waardevol zijn voor jongeren, zeker voor de jongeren Die dreigen af te glijden. En er zijn al wat projecten geweest in Nederland, maar zeker op de Antillen is een goed voorbeeld. Ja, dat brengt jongeren iets bij, dat verbreedt een horizon, dat bouwt een gemeenschap en dat is een positieve ontwikkeling. Niet elke stad of elke buurt heeft dezelfde behoefte, dus je hoeft daar niet één blauwprint voor te maken, maar je moet kijken naar wat de behoefte is in een stad. Ja, en dan kan Defensie daar een hele mooie rol in spelen. We weten dus dat er een paar van dit soort projecten zijn die inmiddels allemaal afgelopen zijn. En dat is ontzettend jammer. Dus we willen enerzijds weten wat er nodig is om dit weer om dit uit te rollen. En ten tweede plaats willen wij heel graag, en daar willen we ook een rol in spelen, dat er een uitvraag komt naar heel veel gemeentes om te kijken wat de behoefte is. En dan kunnen we vervolgens, als we die informatie hebben, kunnen we de verbinding leggen tussen zo'n gemeente en Defensie om dit soort projecten op te starten. En die schriftelijke vragen, die Kamervragen die wij gaan stellen, dat is eigenlijk de eerste stap. En zo vlamt die discussie weer op. Wij vliegen hier door de tijd heen. Heel kort, Maarten Kruijf, oproep aan het nieuwe te vormen kabinet. Kijk heel goed wat voor vormende werking Defensie kan hebben op de maatschappij. En denk goed na hoe je dat gestalte wilt geven. Maar het is zonde om zo'n organisatie niet te gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen. Tot zover het drillen van jongeren, van probleemjongeren in het leger. Een misdaadlijnvraag gaan we volgende week doen. We hebben een hele leuke vraag voor Maarten Kruijf. Die ga jij beantwoorden. Gaan we gewoon opnemen en volgende week dan horen jullie het antwoord daarop. Want het gaat namelijk over de speciale militaire rechtbank. Hier gaat 5 dagen verder met Elshouet Elmiloudi. De bus staat vandaag in Venray. En daar gaat het vanavond over arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Het Misdaadbureau is er maandag in je podcast-app en volgende week op hetzelfde tijdstip. Tot dan! Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelf kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stampot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Hallo.